Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 marca. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w nim powiemy o stanie zdrowia Polaka z koronawirusem, o naradzie u premiera na temat zagrożenia epidemią i o pogrzebie aktora Pawła Królikowskiego. Pacjent, u którego potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa, czuje się dobrze, informuje kierownik oddziału chorób zakaźnych szpitala w Zielonej Górze. W przyszłym tygodniu mężczyzna przejdzie badania, zapowiada Jacek Smykał. Stan pacjenta jest dobry. Czeka na to, kiedy wreszcie będzie mógł pójść do domu. Na razie uważamy, że trzeba poczekać co najmniej 7-10 dni, żeby zrobić badania. Tylko pokasuje, ale niekoniecznie pokasuje z powodu tego, tylko z powodu problemu laryngologicznego, który ma. Poza pacjentem z Lubuskiego w Polsce nie ma nowych przypadków zakażeń. 65 osób jest hospitalizowanych, ponad 300 przechodzi kwarantannę, 4,5 tysiąca jest pod obserwacją. W domu na kwarantannie są m.in. pasażerowie oraz kierowcy autokaru, którym zakażony mieszkaniec Lubuskiego wrócił z Niemiec do Polski. U naszych zachodnich sąsiadów w ciągu doby przybyło 100 nowych zakażonych. Rano było 349 przypadków koronawirusa, podał Instytut imienia Roberta Kocha w Berlinie. Wczoraj rano zainfekowanych było 240. Koronawirus jest już we wszystkich 20 regionach Włoch. Dziś potwierdzono dwa pierwsze przypadki w Dolinie Aoste na północy kraju. Najnowszy bilans choroby we Włoszech to 107 zmarłych i ponad 3 tysiące zakażonych. U premiera za półtorej godziny spotkanie na temat zagrożenia epidemią. Przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych i kół wybierają się do kancelarii szefa rządu. Klub Koalicji Obywatelskiej będą reprezentować Tomasz Siemoniak i Marcin Kierwiński. Jakich informacji oczekują? Na temat stanu przygotowań, na temat rezerw, które zostały przez rząd zakupione. Jeżeli wczoraj dopiero na Komisji Finansów przesuwano pieniądze dla Agencji Rezerw Materiałowych na niezbędne do walki z koronawirusem wyposażenie, no to nie sposób nie zadać pytania, dlaczego tak późno i jaki jest stan zapasów, który przygotował rząd. Mówił Marcin Kierwiński. Z lewicy będą Marcelina Zawisza i Wiesław Szczepański. Wiceszef klubu Tomasz Trela zapowiada, że będą pytać o pieniądze na walkę z wirusem. Ile było wniosków, ile szpitali takie wnioski złożyło, ilu wojewodów, jak to właśnie wygląda na ten moment, jak jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o cały aparat administracyjny. Mówię tutaj o przychodniach, mówię tutaj o szkołach, żłobkach, przedszkolach, o posterunkach policji. No i przede wszystkim chcemy się dowiedzieć, czy to jest incydentalne spotkanie, czy takie spotkania będą w trybie ciągłym. Koalicję Polską będą reprezentować prezes PSL-u i szef klubu Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Rady Koalicji Polskiej Paweł Kukiz. Szef Ludowców podkreśla, że obaj idą na spotkanie jako liderzy, bo to na nich spoczywa odpowiedzialność za współpracę. Choćby po to, żeby reagować nie tylko na sprawy związane z medycznym zabezpieczeniem, bo tu są eksperci, są specjaliści krajowi, wojewódzcy, ale bardzo ważne jest reagowanie na wsparcie dla przedsiębiorców. Będziemy pilnować, żeby polska gospodarka była przygotowana na skutki koronawirusa, bo one mogą być często bardzo poważne. Konfederację będzie reprezentował przewodniczący jej koła Jakub Kulesza. Rzecznik Konfederacji Tomasz Grabarczyk oczekuje, że spotkanie przyczyni się do uspokojenia nastrojów. Oczekujemy tego, że pan premier postara się uspokoić nastroje polityczne, a przez to też społeczne. Porozmawianie z przedstawicielami wszystkich opcji parlamentarnych o tym, że nie możemy robić na tym kampanii wyborczej. Po drugie, no to odpowiedzi na nasze pytania odnośnie procedur. Czy są wdrażane? Mowa tutaj o kontroli na lotniskach, wyposażeniu szpitali. U premiera będzie też minister zdrowia. Odszedł człowiek pełen humoru i aktorskiej energii. Tak o zmarłym Pawle Królikowskim mówili jego najbliżsi. Na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach kończą się uroczystości pogrzebowe, które to poprzedziła msza żałobna. Uroczystości obserwuje Mariusz Pieśniewski. Rodzina, przyjaciele, współpracownicy i rzesze fanów żegnały tego cenionego i popularnego aktora. W mszy pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza brali udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą. Najbardziej wzruszające były słowa pożegnania od członków aktorskiej rodziny, m.in. syna Antoniego i brata Rafała. Jesteś doskonałym aktorem, ale nigdy nie pokazywałeś mi, jak grać. Pokazywałeś, jak żyć. Może byłeś czarodziejem. Byłeś naszym drogowskazem, naszym bohaterem, takim fajnym, bo ludzkim, z błędami. Cześć, kochany bracie. Jak zwykle poszedłeś inną, zaskakującą drogą. Zmarłemu nadano pośmiertnie krzyż komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Mariusz Pieśniewski. Relacja kończy ten serwis Trójki. Kolejne o 15.00.

but I'm forgiven. If you feed me, I'm a man on fire, an eternal flame. It'll burn on forever. If you feed me, babe. Czwartkowa donacja trójki, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Zaczęliśmy od kartki z kalendarza, bowiem 5 marca 1958 roku urodził się Andrew Roy Gibb. a zmarł 10 marca 30 lat później. Andy Gibb zaczął. Następna kartka z kalendarza datowana jest 5 marca 1977 roku. I pewnie zastanawiają się Państwo, co też redaktor wymyślił 5 marca 1977 roku. Otóż Hot 100, czyli gorąca setka Billboardu, a właściwie nawet American Top 40, prezentowana przez Casey Kasema. I ta piosenka była wtedy na miejscu trzecim. Na drugim...

chance to do it all again. Tell me, would we? Remember, we simply choose to forget. So it's the laughter we will remember. Whenever we remember the way. Jay Mathieu w piosence z repertuaru Barbra Streisand, The Way We Were. Przyznaję się, że zawsze pomijam piosenki Francuzów śpiewane po angielsku, albo najczęściej omijam, ale ostatnio w jakimś filmie albo w serialu na zakończenie, kiedy już pojawiły się napisy, Charles Aznavour zaśpiewał piosenkę Yesterday When I Was Young i pomyślałem sobie, jak on też pięknie śpiewał, także po angielsku. Sięgnąłem po płytę i bardzo proszę. Dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? Just melt against my skin and let me feel your heart. Don't let the music win. My dancing fall apart. Come close where you belong. Let's hear our secret song. Dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? Discover highs we never knew before. If we just close our eyes and dance around the floor. That gay, old-fashioned way that makes me love. Come closer, forget all the others. It's nice to be like this, cheek to cheek, in the old-fashioned way. It's funny, but I have the feeling that we're dancing as our parents used to do. Well, maybe they weren't wrong. The world changes, love stays. Dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? And we'll discover highs we never knew before. If we just close our eyes and dance around the floor. That gay, old-fashioned way that makes me love you more. No tak, i pani Katarzyna napisała, że podczas piosenki Mireille Mathieu przyszła wiosna. Rzeczywiście dzisiaj ten dzień jakiś taki piękny i wiosenny. Tego się trzymajmy. To oczywiście Szala znowu Old Fashioned Way, czyli w starym stylu. To jeszcze w takim razie następna piosenka, tym razem amerykańska, ale śpiewana po francusku. On se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent. Tué par des rêves chimériques, écrasé de certitude, dans un monde glacé de solitude. Sa voix. Si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard, je vois ma vie projeter son futur dans l'espace. Et le silence me répond en secret, son secret. Chantons nos rêves d'espoir sur un sitar, sitar. De toile d'araignée chantons la vie qui est en nous et autour de nous. Laissons entrer le soleil. Laissons entrer le soleil. Niech świeci słońce, Let the Sunshine In, oczywiście z musicalu Hair. To Julien Clerc z swojej ostatniej płyty zatytułowanej Duety. Sięgałem po tę płytę już wielokrotnie i Carla Bruni, i Francisca Brel, i Florent Pagny, oraz Soprano, który właśnie wykonał tę piosenkę z Julienem. Moim zdaniem bardzo ładnie. No, z tym słońcem to nie przesadzajmy, teraz troszkę ściemnimy. Aha, jeszcze słuchacz napisał, że anglojęzyczne płyty Larry Fabian to akurat świetna sprawa. Zgadzam się, ale wolę jednak po francusku Larry. Cudownie wydana, ale co najważniejsze, wspaniała nowa płyta Pata Metheny'ego. Nie tak dawno przecież rozmawialiśmy tutaj z Patem, właśnie w czwartkowej donacji trójki, America Undefined wtedy. No a teraz jestem po kilku, a może nawet kilkunastu przesłuchaniach tej płyty i utwór tytułowy, w którym pojawia się Michel Degeocello, robi wrażenie. Hope I hold sweet relief. be. From this place I must proceed. Trust in love be mine. To może nie na tę porę, ale proszę dać tej płytę szansę. Pat Metheny, From This Place. Żałuję, że nie znałem wcześniej całego materiału, bo wtedy na pewno bym zapytał o współpracę z Michel Degeocello, ale sobie wyobrażam, że siedzieli w studiu i Pat Metheny powiedział, wiesz co, Michel, tak po prostu stań przy mikrofonie i bez udziwniania cudownie zaśpiewaj. I to tak wyszło. From This Place. Tytułowy utwór z nowej płyty Pata Metheny'ego. A future you're Sail Away Tomorrow z płyty Burn. Zawsze kiedy wracam do tej płyty, najchętniej Might Just Take Your Life albo ten właśnie utwór, ale You Fool No One też. Rzeczywiście, 1974. Patrzę na zestaw czwartkowej tonacji trójki. Byliśmy głównie w latach 70. Na moment zrobiliśmy wycieczkę do lat 60. i jedna płyta z 2020 roku to wspomniany Pat Metheny. Polecam Państwu nasze... listy. Dziękuję bardzo za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Choć nie podawałem adresu, to powiem jeszcze, że nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka poinformuje Państwa o tym, co się działo dziś w czwartkowej tonacji trójki. Można będzie sięgnąć po więcej szczegółów. Jutro, a ja się nie wybieram nigdzie, Sail Away Tomorrow, to tytuł utworu ostatniego. Ja wracam na Myśliwiecką jutro na listę. Piotr Stelmach od 10 będzie namawiał do głosowania. A ja umawiam się z Państwem na 1988 notowanie listy trójki. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Of anything coming from Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Yes, the chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come.